سورة روم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سورۃ روم مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې دیرشم پس سورۃ عنکبوت نا نازل لے او نزول د سورتونو کې سلور اتیایم پس سورۃ انشقاق نه دے ربط او مناسبت د دې صورت ار کلا چې مخکې صورت کې ابتلاء علی المؤمنین ذکر شو امتحانات ثلاثه وه ابتلاء نو دې صورت کې تسلی دا او بیان د فتح چوغره چا امتحانات برداشت کړ د الله په دین کې نو الله عز وجل فتح ورکم څنګه چې می فتح صحابه تو ورکړی و سنگ می چه فتحا اغروم والاو تور کلیوا زکی متصل لولو سورت کے بشارت للمومنین او سورت کی مثال د فتح او پا مسئلے دا توحید بانے دلائل اقلیہ ذکر کئی اولس دویم نمبر سورت پہ اعتبار دا عدلہ و اقلیہ و سرا پس دو صورت انعام نا دا صورت دے پیز بار دا دلائل و اقلیہ و سرا صورت انعام کی شپگش پنزیوش دلائل لی اقلی پیز بار دا توحید دی صورت کی اولس دلائل اقلیہ دی پیز بار دا توحید باندے نو دی صورت کے مثال دا فتح بیانے او پا مسئلے دا توحید اتل اولس دلائل اقلیہ او بشارت للمومنین شروع کوم پہ امداد نمد اللہ سرا چھ مہربان عام دے مہربان خاص الف لام میم اللہ پوئیگی فمانا دے حروف الف نمراد اول لام نمراد لازم میم نمراد مومن اول لازم په مؤمن د دې کتاب زده کولی مؤمن چې ځان ته وي هغه اول دا کتاب زده کوي الف لام میم اول لازم په مؤمن د دې کتاب زده کولی انور ترجمه رموزات بیانې معنی نه دی هغه اشارات دي یو اشاره دادا زموږ د شیخ سے په نسبانه غوړه تاخذ ده خزه هندراجي الف کی اول الف دے الف نہ مراد اول لام نہ مراد لازم میم نہ مراد مومن اول لازم پا مومن دے دی کتاب زدہ کرولی وی نور کتابوں نے پیزدہ کی ذہن اولا ختم کی دزل علمی دزلنا مور کی نبیاک دو قرآن علمی ام شوقی نرا دی علکہ دے انسان زل علم تا مشتاق کا چاول آغا علم طالب گرے پا شوق چکر کے دے اول دو قرآن علم پا گوردن نگا چھتا آغا زلو دو قرآن دو علومنا نور شی سیراب شی دا آغا نپس بیا آغا تا نور کتابونا گورد فرصتو تیمو او پوری دو پول دیووی او کنا تیم نو لکن سبا حالاتم دا سری نمشرانو دو کورونو دا غلا اکثر علم نیمګړې پادښنه چې قران خو زده یې کنه پرون ما هغه اجل یو کس ته خط طالب و اوس ګاډي چلے نیمه کې طالبګری پرې خدا هو سا هر ګاډي یا بل شي چلے یو هغه سبزیان یو شی بل شي پکې خرسای دا ځکه نو هغه کتابونو پس زور کاو د قران دی رحمیت سره نو نالو کتابونو ته نیم پادښو قران هم زده نشه مزکه اول د قران نورانیت په کار دی چې قران شاه ولی الله رحم الله نور وای چاول د طالب العلم د پاره کم علم ضروری دی شاه ولی الله رحم الله چولم به علم د طالب العلم د پاره هغه علم د قران دی قرآن ضروری شعر ہے. ہاں مصیبت جوڑ سے علم دو قرآن اور سنتو غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. غلبت الروم کمزور کړي شو رومیان دوه ډلې وي او مضبوط طاقتونو په دنیا کې دا دوا یو تا قیصر وي او بل ته کسرا وي. قیصر اهلی کتابونو داغه د لاندې یورپی مغربي دنیا وا حداغی دا لانده مغربی دنیا او کسرا دویم طاقتو پاغ دور که چه داغی دا لانده مشرقی دنیا و کسرا فوجونا دیر زورور شو پا کسر والاو بانده پالی کتاب حمله شورو کلی حتی دا چه قیصر مشر داغی گرفتار کو انتاکیه که یا بل جو جه که خار که او چار چاپی را فوجون داغا نتاو شو او آغا ملکی پخپل لپیٹ که واغ سیده. قیصر سو چکو یزو بادشایم زب سو پوری دیجه که محاصره که دو دری کالا تیر شو پدې محاصره بادشاہ ناغه ویل د سره روغ او کول غالي په ست طریقه دې زین ځان او کول غالي ناغه ورته ویره صلح کو کسرا والا ورته وی ټیک د صلح کو خومنګ لب سلور سو صندوقان ډک د سونه راکه قیصر ته وی مجوسو هغه ډېر خدا قیصر و توی دا بدر کوم خو مالا با محلت راکوئی میاش ہوئی نیما وی دیرا خدا نیزا که زمان ملک خزانی دی آبا زیب از ازر آکرم پا آغی با ٹیم لگی نو سلور سو سندقان بستا دارو خلافی دلار شی اول تا با خزانی کجی کی پایی که ٹیمی تواغ استی دا قیصر خپلو کسانو سره رابطه اوکلا چه سلور سو بکسی جوڑی کئی خدا سے بکسی چه پا هر یو بکسا کی بز دو کسا مسلح رازی چې دو کسا پکی مسلح راش صدا اسلحه دا سے جوڑے گئی دیر خدا سندقان تیار شو سلور سو سندقانو او پا هر یو سندق کی دو کسا نسو شو دو چاری اٹھ دو چاری دس کن نو سلور سو کسان پکې نو سلور سوا او سلور سوا اته سوا او دا دد صندوقان چې پکم اوخ باندې سوارو نو دا غید اوخ یو مهار نیونګه نو سو کسان شو 200 خان 200 کسان شو او اته سوا دا شو دا فولد زل لهکر قیصر والا خط تیار کو چې دا خوب تیاری کو ټریننګ کو او پر بکسو کې بند کړي بکسې پسې بند گئی او د دې خو با خیال دای چې بکسی روان دي زمنګ ملتا آلتا خزانی کوزي او پته باندې چې دې کې سره دې کې فوج دې دې کې آرمی دا او چې کله د دې ملتا کله اورسه کې دارو خلافې د دا کسرا د مجوسو لوال تبا او خان چوکې صندوقونه به مات کې دیوته روزي مصالح اغه فوجونو هو د کسرا کیسدل تداغلو کسرا کیسر سره داغلو د دې ملکی نیولو او دا اغه ملک خالی وسم سوک ماسره 19 جما سره دغری وای دا فوج زر کسان لار مصالح او د کسرا د دالو خلافین چاپی رجو اغه ول ویشتل دلی ولې ولکړه ختم کړه او داغه چې کم دالو خلافه کم پیسې خزانه وی اغه واپس بکسو کې کې هو دا او خانه داروان پبل لگا را ملک یو لخل تعال کرے کسرا او پیسې هم تیر وړي دی خوې چې موږ له خزانه سي سونه وړي او په دې نو چې اصله کې ډک کسان روان دي او ملک زمال تعال کې چا ورتا خبر ورک چې ظالمانو تا خو د قیصر محاصره کړي دا او د قیصر مل دې لتال کړي ال تا ور چې خپل ملک درل لتال کوي نه یره او یا هغه ته پته ولګي چې موږ به خو هغه روان دي نو هغه پر لار واغستا دی چې بس دې غارت لل نو هغه بل غار خپل ملک ته رسیدلو د دې ملک پرې خو د محاصره ختم کړه قیصر آزاد شو او دې چې تل خپل ملک دا نو خپل ملک هم دړې ولې شو کله ول ختم کړي او د فینیټور دې د ول وزال سره نو دا دو درې کاله په دې کې تیر شو او په دا قرض باندې جنگ بدر هم شو یو خوشحالي د اهلی کتاب راغلی وا چې د انجیل تابعو چې هغه مشرکینو له فتح ورکړه شکست ورکړه او په دا قرض باندې مؤمنانو د میدان په بدر باندې فتح منتو دواله خوشحالي یو ځای شوی هغه د صورت کې اشاره کوي غلبت الروم کمزور کلیش رومیان قیصر والا ڈالا اول قیصر کمزور شویو ہاں زکا آگے گرفتار کا محاصرے کتر سلور کالا فی ادن الارد پاغا نزد ازمکا مکی مکرمین تا وهم ادا رومیان با من بعد غلبیم پرز کمزور تیاد دی ناظر دی دی بزور ورشی او بیا زور ورشیو دو در سلور کالا بعد په بز سنین په چن کلونو کې لله الامر او بزا اطلاق د دریو نواله کم تلس پوره لله الامر من قبل ومن بعد الله له اختیار ده په خوا ورستو و يوم اذ يفرح المؤمنون او په دا ورځ باندې خوشاله شو مؤمنان ولی خوشالي ملا او شو هغه تزکا جنگ بدرم شویو او آل کتاب ارسنگ چیو دی کتاب قائلو فا مشرکینو بانی شکست حاصل کرو بی نصر اللہ پی امداد دا اللہ انصرو من یشا امداد کے اللہ اچھا چکو غیشی وو العزیز الرحیم او دا اللہ دے غالب و میرمان بادشاہ اگورا مقصد دا دے اللہ وچ مومنان بس وقت کمزوری خودی بخپل دا دن کار نپری دی یو ظلم دا سراشی چھ دے با زور اور کم او اغا زور اور با حکت گزار کم یا وخت داسو شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله دیوبن علماء چاغی ډیر کمزور یو ها شیخ صاحب زب العالم یوځه کې مناظره بوا زما سر به دوه څوک ملګری شاګرد نو ملګری نو چې ما سه کتابونه وړي وي زب یوازې ما او داغه طرف نو بلا خلق راغلو کله به زولی د ماغه په خندا شو که زب یوازې ما دی بټ ډیر ناشتو نو ما ته او یو شوه ما پوره خندل چې دا کده دې د خپل کار باندې ملامت شو د خپل کار پریری خیر زه ډیر تنگلم یو ته ما خبره ما مجلس کړو ته خدا سے خاندې لکه یو تشبیه مده یو شیزو سره ورکړي یو حیوان ها مناسب ندی اصل مناسبو اغه نه پس بیا اغه خندا ما سره نه وکړي بیا چې الحمدلله کار کې د زما ملګری الله دې رول ما سره ملګری پیدا شو نو زما دې ملګرو به خندل مې لکه مخ خاندې وینه وای ما ته وی چې ګوره ستاده ملګری مونږ پورې خاندي نو یا واخه میاده چې تاسو به خندل دا هو ټیم په ټیم دار چا الله نمبر او نوبت را وړي نو ګوره پدې کلی دې ټوډی لري کې یو جنل بابا او مشرانو کې آس په ساتلو او ټانګا ها او په شیخ القرآن رحم الله بندیز لګیدلو چپه دا پټانګه کې نو سره وای کچا دې سوړ کو 50 روپے جرمانه وای جنل بابا ټانګه واس په واغ سوې دې په سروم او ټانګه کې به دا چې بوتر او بوتو خلکو ته وای کچا کې ایمان را دي شو دې کوس کې مال ټانګه نه زای ها تاسو نو سره وای او یې مخ کې نه کولای په سر کړو ته شیخ صاحب ته وای کې نه خلکو आवाज به کو کچا کې زور او طاقت را دي شو دې زما ټانګه نه سو کوس کې دا چې خلک مول الله پیدا کړو پوښ دا څوک لک ملګری او په مشک شرانو کې محمد کاکا او ما کاکا زوانو الکو بیګیو او دا کې شیخ سے بچ کله بیان کا او شاته و سره ولاړو شاته او دغه چاکو به وسو ټک ټکې چاکو په خاو دا ټک ټک چاکو و دن نو کړه چې کولاو به ټک ټک به کول ټک ټکې چالو شته هغه به دا غسینه وره و وسو خدای راشي جی بیان کوا چې سبا ها دا خلق نو وي چې موږ دا هچا بیان نو کړی دا آسان کا دا ست خلقو دا غس تایید او نصرت کړو چا په ټانګه کې په دې شت باندې ګرځاو چا به سوک بشات او لاړو او دا غد پاسه به چاکو دا غسینه وره سوښته وجه سوک راشي دا بیان نوستو کې بن کی الله دا سي خلق محمد دا سي خلقو صفت نکو ها چای کې زید صفاتو ان ار یو راغه ماده کړی و په دې کړي کې خو یو محمد الله دې په رحمتونو وريږي نن داغه کورنۍ ګوره ها حامد سي بابو داغه بچي او داغه نسی صورت عید کوي منګم کدي زه کې درس کو داغه پټار ګرنه باندې او داغه پتاون باندې الله دې ولا نور مشته سیوا کې داغه کورنۍ دا داغه سړی زوی دې چې ګوره هغه سره مهنت په دې کړي کې کړو او شیخ القران رحم الله چې کله با आवाज وشو چې مسله دې بروم به رسیدلو ها نو په کشرانو کې محمد ها عليه الرحمت او په مشرانو کې جنل بابا کشرانو کې محمد ها دا دو ملګری د شیخ القران رحم الله صلی الله علیه په دې کې کی زه بیا دې شو سوال دی وای او سوال چا حضرت داسم زداسم وعد الله مقصد دا ده چلمبه حالت ډیر ګران وی تاخیرنی حالت نه چا درس کوله شوې دې کړي کې وعد الله لا يخلف الله وعده خلاف نه کې الله د خپل وعده ولکن اکثر الناس لا يعلمون بیا بک ډیر مهنت تر مولانا صاحب کړي والله دې وبخي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خو ساری او عزت سے موجودا سے ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلکونه نه پوي په بیان د مسلې باندې وا يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اثبات توحید کی يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا او لیکري کې سباځه ملګری وو غاغه ته پشاشي وو بیا اته دستشو مليانو کوم دغزو يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا داخله د ادارېشت ته اخلاص قسم پخره غوړي ادارې خو به غمو ته اخلاص یعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا کویږي په ظاهر ژوند دنیا باندې وهم عن الاخرته هم غافلون ظاهر په ژوند څنګه پوي ته په ظاهر زندګي څنګه پويږي په دې شي کې فایده راو په دې کې فایده را خو د آخر د علومنا د ځان نه خبره کړی چې بالکل موږ پوه نه یو او هم ان الاخرته هم غافلون او د آخر د احکامونو نه خبره دي د آخر د احکامونو د قران او د سنت د آخر حکمونو په دې کې بیان یې کنه اولم اوس دلایل شروع کړو اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ایدې سوچ نه کوي په خپلولونو کې چې نه دی پیدا کړی الله اسماء النوزم کې आवाज او ما باندې دوالو کړی الا بالحق مگر د پاره د ښکار کولو دا وا اجل مسمى او د پاره د غنټه مقرر الله دا چې زونه چې پیدا کړی نو د پاره د اظهار د حق پیدا کړی چې حق کار شي باځه خلکو یې ک پیغمبر نه وي نو اسماء النوزم کې باندې پیدا محمد د مخه اسماء النوز مکه پیدا دی وای کنه وای لولا ک لولا د مخلوق به پیدا نو کوم مخد پیغمبر نو وای کنه وای تاسو باندې ورېدلی دی دې اڅه بسکه ندی پیدا کړی الله اسماء النوز مکه واچ ما بین درې دوالو کړی الا لمحمد نشتا الا بالحق واجل مسمى مگر پیدا کری الله دا پارا دا کارا کولو دا حق او دا پارا دا غنیتی مقرری محمد دا مخا اللہ مخلوق نده پیدا کری دا مخلوق الله پیدا کری دا سر پارا دا خپل عبادت دا پارا دا خپل کارا کولو دا حق دا پارا لکه زاریات شپک پنزوستم آیات کی براجی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسان او جنات نری پیدا کړی مگر د پاره د خپل عبادت وا ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون او بشک ډیر د خلکو نه په ملاقات د خپل رب باندې خامخا انکار کوونکی اولم یسیروا عادی نگردی فی الارض فزمکا کی فینظروا شو گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم چه سرنگ شاخری انجام دا کسانو چه مخیر دینو کانو و شد من قوة سخت دینا پو قوت کی و سار الارض او دا باتو نفزمکا کی یا سار یسیرو پمانا دا ارولو سرا دا ارولو نفزمکا کی و عمروها اکثر مما عمروها او باد کړو د دې زمکه لر زیات دا نه چې د یاباد یا غیر را اے دې دا شه باد یا نه کې سن چا غلو لیا باد یا نه کړو او وجاءتهم رسلهم بالبينات او راغلو دې ته انبیا دې په دلایل فما کان الله ان الله ذاته او کې پاره ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې په خپل ځان ذاته کې د ګناونو په وجا ثم كان عاقبت الذين اساءوا بشان جام دا کسانو چې شرک کړو سو ابد انجام د مشرکینو شبد د مشرک انجام بد دی اعراف کې تیر شو ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا چا چې شرک کوو دنیا کې به ذلیل او رسوا کما غضب بہت زما ورسیږي او په دنیا کې بہت ذلت او رسوما نن هر یو مشرک ذلیل او رسوا دی واحد ماشاءالله او چپته عزتمند دی دی وجنان کذبوا بیاات الله چې درو غری پاتونو د الله وکانو دی بها په دې یساجن ټوکه به کولې ال درم دلیل اخلي دوی الله پیدا کوي مخلوق ثم يعيدو بیا واپس کوي مخلوق را ثم الیه ترجو بیا بهادر الله تاسو واپس کولې شهیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ پاور چې بدري قیامت نو یبلس المجرمون نو امید بشي مجرمان مجرمان منه امید شي ولم يكن لهم من شركائهم او نو بوي دل را د برخدار دین من شفاع سو شفارشان شفارسيو کی وکانو بشركائهم کافرین او شي بدا کفار په مدرګارانو د دای باندې کافین کار کوونکی شبدا کفار په مدرګارانو خپلو باندې انکار کوونکی مشرکان به چمو خود چا عبادت نو کړي انام قیمتي شي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله لا مو شرک نو کړي او شرک او شرط به شرک نه وي ويوم تقوم سات اوسم شرک کوي بابا تا را مدد شوی داغ پونم منخت شکرانی ورگی وی قسم دیزو خوشرک نکو ما دا به اینی شرکو چی او سڑی وی فلانی اپنے کئی را او رسیگا داغ پونم چوری داغ پونم الوا داغ پونم نظر و منخت او چیلی او دیگ منی داغ پونم شکرانی ورگی قسم دیزو دا به اینی شرک دی او بیا بو قسم دیمان شرک نو کرد وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ پدا ورځ کې او بدري قیامت او دې به جدا جدا شي جدا جدا بشي مشرکان به یو وای موحدین به بل وای आवाज به شي سورت یاسین کې راځي وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جدا شینن وځي اے مجرمانو مجرمان به یو خواشي موحدین به بل خواشي وَعَمَّ الَّذِينَ هَرْچَا كَسَانِ چِمَانِ رَوْلِ وَعَمِلُوا سُوَالِعَاتَ وَعَمَلِ اِقْرِنِ فَهُمْ فِي رَوْزَتِ يُحْبَرُونَ دَئِ وَهِ پَاغْ بَاغِ چُوكِ يُحْبَرُونَ خُشَا لَكْلِهِ يُحْبَرُونَ دَ حَبَرَنَ دَئِ دې په باغ باغ چوک خوشحال کړی شي او عمل الذين كفروا هر چا کسان چې کفر وکړو او کذبوا بیااتنا او دروغ وی پاتونو زمنګا او ملاقات د اخرت نو دا کسان به په عذاب کې محضرون د حاضر کړو شونه سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا فسبحوا سبحان الله پاکی دا الله لرا پاوا چې بیگا کوي تاسو پاوا چې سبا کوي تاسو وله الحمد فی السماوات و الله لرا حمد ندی بر اسماء النوز مکو کی واشیا وحین تزرون او په وخت ما سوتن کې او په وخت بیگا کوي ما سپین کوي تاسو یخرج الحیا وباسه ژوندې من میتې دمنا او یخرج المیت من الحی او باسه مړې د ژوندې نا او یحیی الارض بعد موتها او وباسه ژوندې کې زمکا پس او چوارې د زمکې نا اځکه د مکمل کیږي مکمل کیږي نه نو که واضح حس پکې نشته مړه ها د ځمکه به تازه شي په ضروري والدینا چې ځمکه رولی باران نه نسرغونی نه چې باران شنو شنتی غوړي کنه د ځمکه نه بو سره وکزا لیکا تخرجو ان دارنګ بتا سره وکړی شي د قبر مونا څنګه چې په باران باندې د ځمکه نشین تیغ روزي نو دارنګ بتا سره یو زلبیا د قبر مونا روزي اسواد قیامت کئ